فرت من قسورا سورة مدثر کے مجرمان حال باہر کے او داغی سلور جرمنا ابن بیان کلیو چیغا سبب دا جہنم او بخبلے ویلو چمنگ دنیا کے دا کارو نکلی دی منزنام نزی کلی بندیان حقوقم نزی ادا کلی دمرم بلہو لعب کے و بغفلت کے و بخواہشاتو کی تیر کڑے دن ادھا قیامتم دسرا کی دنو سات لی دھٹول کارون جدی گول ندی بیو خبر باندی اعتماد دا قیامت کے بعد دیر لیلوی حستی اغیبا شفاعت کے اللہ سران ہر چاویلو چیز منگم سمشران نیکان شیخان ابوزرگان تیر شوی کمنگارنگی فاغیبا اللہ سران زمانگ دا پارا خبر گئی او اللہ و داغی خبر کتنور دی و دی عقیدہ باندی اگی طول و مرداز دنیا کی دیر پڑھ نرد کی پشفاعت قہری چد زور شفاعت قیامت کی نشتا زور شفاعت دیتوی چیو سڑے کافر دے مشرک دے دا غد پار شفاعت وکړی شي شفاعت اذنی شته د خدای مؤمنانو لپاره دی چله اجازه توکي انبیا بوم کوي ملائک بوم کوي خدای مؤمنانو لپاره وي فما تنفعهم شفاعت الشافعين اس پیدا بورن کی دی خلق اللہ شفاعت کول شفاعت کون کو فما تنپا ام مانا دار چی شفاعت شتا دی ندر سارا نفیدا بسنگا ورکی ایتا خوالا ورکی چی اوشی موجودی او دا شفاعت پا قیامت کشتا دینا چی نشتا نو فیده ام نشتا اسی وجه بیانی چی دید پارا ولی شفاعت نکی قیامت کی خوال و معنی تذکرت معرضین دس چل دی لرا چی دا قرآن نا مخلون کی دی اصل نقصان او اصل غلطی او جرم داد چې دا غي د وژنا دا خلک پډیرو جرمونو کې راګیر دي دا بنیادی غلطی هم دا یو ده چې قرآن نه یاراز کوون کیو دا خیر دې لپاره سو جواب او سو تکلیفو چی دی قرآن او ریدلی وی زدکلی وی عملی پکلی وی تخبلی اقیدی اصلاحی کلی وی سنگ چی مومنانو دا هر سوکل خوا مومنان اگی قرآن زدوم کو وی ریدوم تخبلی اقیدی او دا عمل اسلام پی اکلا تی ولی نکولا دې سوزر پېښ کول شي چې موږ تا واخنو یا موږ نه پوي د پدې باندې یا موږ تاسو قرار سه دلې نو چا بیان کړي نو اما علاوه سوزر دې دې په اې سوزر نشته قران ندی مخلون کی اللہ رب العزت تغیید اعراض یو مثال بیانی چه اعراض کو دیر قسم ای دی اعراض دیر ناشناو دیر دا پریشان ایو دیو دا قرآن ندا سے تختی دو او دا سے بیاری دو او دا سے حیبت پا پیراتو بلکل عقل بے گڑ وڈ کی دو گانم حمرم مستنفرم تبوی چداغا زنگلی خردی چیری دلی دی فررت من قصورا او تختی دلی دی دو منظرین حمر نمرد وحشی او زنگلی خردی چا پا حیبت کی او پا حماقت کی دیر انتہا ترسی بلکل داغی دا کانٹرول سا امکان نی دمرا یرا و دمرا حیبت دار سا نیری که انسانی ولید نوم تختی دمرا ای خلا حلو ای بلا دکن داغی زنگلو که چی سمرا وحشی زنده سر دی اگی چی انسانو ایلی کن تختی تینا داغی اگا تیخت دیر ناشنا دا دا پریشانه دا دا حیبت دا نلیا مثال لذی خلقو چی دا ظالمان و مشرکان چی دی کرنا دی چی دا قرآن آواز آوری دیر حیبت پی رازی دی چی دا حق پرست نم واوری حیبت پی رازی اگا خپل کار تے نگڑ وڑ شی او دا چول کی کل قرآن درسونا او شروع شو سرحد کی بس پا مخبان دے و مناظری و مقابلی بوی نالتے او کلی دے اوسے و توی اوسے کلی کی مناظرہ و حضرت بزاتیان ٹول راج مشیو ٹول زکڑن بیزل اندی ہڈیر پا جوش خروش کیو کنا دا هغه یوازې موږ ډیر او د یقین چې نه راځي ځکه بس د خلکو نه اورېدل او چې هغه راځي نه ټول راځم شي او دا خوراکونه چرګان وته پراته دي کې چاوی چه شیخ القرآن راگئی بس اگر روڑیم پاتشو آگاڑو کی بمرائکی ان خطو آگا ارس پاتشو اٹول سوکیو پلا سوک بل بل یعنی چاری دلیون دیر سخت پریشانی علی اشتدا سکی تیو ترو سخن ناستو گب شپیوشتو اگاڑی گاڑی خبری کولی اوس چې صرف دا غو نوم واورې دنو دوره hebat کراوي چې هر ځل لاس نه سکیږي نه اوزر رپورټو کو تاړنی ته شاباس ګړاو سر نږدې و اوس پولیس راغی باندې ولګو در دې حال دا بزې دور کی دا سی تیر شوی دی خود سی مخی بیسا حال کانهم حمر مستنفره تبوی چې دا خردي چې تری دلی دي فرت من قسوره چې تختی د زمرینا دومره د قران سره دي سخته پریشانی ډیر اورد عمر سره پروت ته ګور لولیه تلاوت کوي ارس او کله چې د حق پرسنوم واوري چې په صحیح طریقه بیانېږي تر ته بالکل نه تیار خو چې دا دی چې هغه کې د دې د اړې خبرې رد کړه د دې د عقاید او رد پکې د اعمال او رد پکې د دې د رسم او رواج رد پکې ارسته نه لري کوي کړه دې چې دا وایي نو زه ډېر پریشان شم بل یرید کل امرئ منهم بلکی اراده لري هر یو بنده د دینه ایو تا صحفا منشره چې ورته کلی شي د تا صحیفه پرانستی ان څومره دی په خپل خیال کې اوچت دي چې دی وی چې مونږ ولې دا څه خلق یو څنګه دې پیغمبر تا وحی کیږي کتاب نازلیږي مونږ ته دې عمره کړی شي داسې آسماني کتابونه دي ځان دا نه کم نه کړی کړي هر یو ځان د پیغمبر قابل او لایق کړي دا معنا چې ترې بنی اسرائیل کې راغلی ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه مو استاب دي كتاب يقين نكو مو لبول مستقل كتاب راولي جمونج يولولو تغزي دورين عام كمراغليو اذا جاءتم آيات قالوا لن نؤمن کله چې آیات نازل شون دی او قاعده وی چې مونږه په نومونه نازلېږي وکړه حتا نؤتا مثل ما اوتی رسول الله چې مونږ ترا کړی شي مونږ ته هغه چې پیغمبرانو د الله تور کړی شي یو نو علاوه مونږ یې وارو یو دا معنا صحبان دویم دغه چې څنګه سورې سواد کې راغلی چې ویلو ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اے رب مونږ ته اوس عملنا مراکه مونږ قیامت ته صبر نشو کولی عجل لنا تلوار زر راکا منتاق پل عمل لاما دی صاحب کتاب نمف کی چی منگے اگوری چیز ریزلٹ سنگا دے دا مانا دا بلکی ارادہ لری ہر یود دینا چورکلی شیدی تا عمل نامی کلاو پرانستین دا خودی قیامت نمانی کلا یو مان چری داس نه ده هر یو له کتاب ورکول شي یا علامه ورکول شي مخکې د قیامت نه نه بل یخافون الاخره بلکې دی قیامت نه یریږي نه سکه ته نه یریږي چې یقین یې پینشته دی کلا انه تذکره انا حقا دا خبر یقینی دا او ډیر پاک دا د شک شوبینا چې دا قران عبرت دی څنګه مخکې ویلو سره زمیل کوم چې دا عبرت کتاب دی تذکرۃ دا خو یاداش دی سو ته یادی هغه جهنم و ته یادی چیر وې مګوره قیامت و ته یادی چیر وې مګوره دا دې رول خبرې نه دي دا زه خپل سزاګانې و ته یادی نو دا څه ورته د جنتونو د نعمتونو ذکروم کوي هر خبره او ته د مخ کې نوازه کړی ده ومن شاء ذکر هغه څوک چې خوښ شي نو عبرت ته واخلي بیا بیا سره ومن شاء وي ځکه چې اکراه په دین کې نشته کنه لا اکراه په دین زبردستی نشته که زبردستی وي نو بیا و چې موږ حلول شي د قران تا خو له اختیار ورکړی دی هغه څوک چې خوښه شي نو عبرت دی واخلي قرآن دې زده کړي او خپل اصلاح دې پی وکړي فکر دې وکړي او سوچ دې وکړي په دې کې وایز ګرونه الا یشاء الله هر کار د الله په اراده کې ښه هر کار نو کوم خلکو چې عبرت حاصل کو عمل وکاو او قران تر امخ کی شو دا د الله اراده وا دا د هغه نه فیصله شی وا د دې خلقو په حق کې جل رب العزت خپل طرف نه په دې باندې د فضل او د احسان توجه کړی وا خوخی او دا خلقی خوخو بس دا دا اللہ شان بس جاغسو خوخشی نو حدیث کی رازی جبریل توی اعلانو که اسمانونو که چه دا اللہ دی پلانی سر محبت تی انتاسو ما سر محبت کوئے نو بس طول ملائک اسمانونو که خبر شی دلتا ایسو کنی پیجانی پزمکا کی آسمانونو قیام شعور شوی معروف اور سو کی پیجانی نمی ورزی ارسو دکا چبیا کلا دو فاتو اخراشی نو آغا روح سرے ملیک دیر زیاد اکرام و اعزاز کئی کنا دا ټول دا اللہ را دمخ کی امائز کرونا عبرت ناخلی دا خلق دا قرآن نا مگر چی دا اللہ فخشی و اہل التقوی اللہ لائق دے دی خبری چی دا اغنی یرو کلیشی نو اغسر شرکو نکلیشی و اہل اللہ یشرک بیهی اگر دی لائق دی خواه اللہ شان صدی دادی چه غصر و شرک نکی گی خواه اللہ معارفت صدی دادی چه وحده لا شریک نا اگر لائق دی چه داغن یراو کلیشی و اهل المغفران اگر لائق دی چه اگر بخنو کی خپل بندتا و اهل التقوی حدیثو پدی که هو اهل جل رب العزت وی انا اهل ان اتقى ذو ذلایت چې زمانه لري روکلی شي نو فلا یشرک بی ما سره شرک نه کړی شي چې کوم بندا ما سره شرک نه کو نو انا اهل ان اغفر له زده دی لایقم چه اغا تبخنه اوکم داگه دی پارا اللہ بخپل بخنه کی دبل چه شفاعت تیجت نرازی داگه بل سکین آغام دا اللہ پی اجازت سرکی دا شفاعت سیبت حقیقت کی ٹول دا اللہ دی چه سور از عمر کی ویلو چه متخذو من دونی شفاع قل لله الشفاعه جميعا ځکه بغیر دا غږ د ځننن کی کنه یو صفت خپل بیان کو چې اهل التقوا زما شان داري چې ما نه بخله پیره کوي دا غیر داد چې ما سره بشرک نه کوي نو باندې د دې لایق شو چې هغه ته بخنه وکړي شي او څوک په تکي الله واهل المغفره بل څوک بخنه نشي کولی دا صرف د الله صفت او د الله اختیار دی.